Okul Çocukları. Günlerden pazardı. Sisli bir Kasım sabahı Kolya, son derece önemli bir iş için paltosunu giyip dışarı çıktı. Çevresine bakındı. Başını omuzlarının arasına çekerek, ''Amma da soğuk!'' diye mırıldandı. Önce cadde boyunca yürüdü. Sonra pazar alanına çıkan sağdaki ara sokaklardan birine saptı. Sokağın alana açılan köşesinde, son evin karşısında durdu. Cebinden bir düdük çıkarıp olanca gücüyle çaldı. Önceden kararlaştırılmış bir işaretti bu. Aradan bir dakika bile geçmeden evin kapısından 11 yaşlarında kırmızı yanaklı bir çocuk dışarı fırladı. Onun da üstünde kalın, güzel bir palto vardı. Bu çocuk daha hazırlık sınıfına giden Simurov'tu. Kolya ondan 2 sınıf daha büyüktü. Zengin memurlardan birinin oğluydu Simurov. Yaramazların en ünlüsü diye bilinen Kolya ile arkadaşlık etmesi yasaklanmıştı. Bu yüzden Simurov şu anda evden gizlice kaçıyor olmalıydı. Simurov'u hatırlayacaksınız. Hani 2 ay kadar önce hendeğin biri yanından Ilyusha'yı taşlayan çocukların arasındaydı ve Alyosha'ya Ilyusha hakkında açıklamalarda bulunmuştu. ''Bir saattir seni bekliyorum Kolya,'' dedi Simurov. İki çocuk birlikte alana doğru yürümeye başladılar. ''Geciktim,'' diye karşılık verdi Kolya. ''Peki, şimdi benimle çıktığın için sana dayak atmazlar ya.'' ''Ne? Dayak mı? Yok canım. Onu da nereden çıkardın?'' ''Köpeğini de mi götüreceksin oraya?'' ''Evet, keşke öbür köpek de olsaydı.'' ''Suçka mı?'' ''Olmaz, Suçka yok artık. Bilinmez karanlıklarda kaybolup gitti o.'' Simurov birden durdu. ''Peki, şöyle bir şey yapamaz mıyız?'' dedi. Ilyusha'nın dediğine göre Suçka da Perespon gibi dik tüylü ve duman renkli bir köpekmiş. Perespon'u göstererek Suçka'nın hala yaşadığını söyleyemez miyiz? ''İnanır, okullar yalandan nefret eder.'' İyi bir iş için bile olsa. Umarım benim geleceğimden ona söz etmemişsindir. Yok canım, artık o kadarına da aklım erer, diye içini çekti Simurov. Ama Perespon'la avutamayacaksın onu. Biliyor musun, babası, yani Hamamlifi bugün Ilyusha'ya bir yavru köpek, hem de kara burunlu gerçek bir buldog getireceğini söyledi. Babası, bununla Ilyusha'yı oyalayabileceğine inanıyor. Ama ben sanmıyorum. Ilyusha nasıl? Ah, kötü, çok kötü. ''Sanırım verem. Gerçi bilinci falan yerinde ama soluk alışları, geçenlerde odada kendisini gezdirmelerini istedi. Çizmelerimi giydirdiler ama ayakta duramadı, düştü. O zaman sana söylemiştim baba, bütün kabahat çizmelerin kötü oluşunda.'' dedi. ''Eskiden de rahat yürüyemezdim bunlarla. İşte o böyle çizmeleri yüzünden yere düştüğünü sanıyordu. Oysa zayıflıktan, halsizlikten tutmuyordu bacakları. Bir hafta bile yaşayamaz artık sanıyorum.'' Doktor onu yoklamaya geliyor. Şimdi emekli yüzbaşıya bir yerlerden para geliyormuş. Beni en çok şaşırtan Alyosha Karamazov'un bu konudaki rolü. Yarın ya da yarından sonra kardeşi Dimitri'yi ağır bir suçtan dolayı yargılayacaklar. Alyosha oysa hala bizim çocuklarla zaman geçiriyor. Hiç de zaman geçiriyor sayılmaz, diye diretti Simurov. Bak sen bile şimdi Ilyusha ile barışmaya gidiyorsun. Barışmaya mı? Ne gülünç bir söz. Ama Ilyusha seni görünce ne kadar sevinecek biliyor musun? Neden bunca zamandır gitmedin ona? Simurov gerçekten duygulanmış, içten bir sıcaklıkla söylemişti bunu. Sevgili küçük, bu senin değil, benim bileceğim bir şey, diye hafiften payladı onu Kolya. Ben kendi isteğimle gidiyorum. Ama sizin hepinizi Alyosha Karamazov sürükledi oraya. Demek ki sizlerle aramda bir fark var. Hem benim barışmaya gittiğimi nereden biliyorsun? Hiç de Alyosha sürüklemedi bizi. Bizimkiler öylesine kendiliklerinden gitmeye başladılar. Tabii ilk gidişleri Alyosha ile oldu. Önce biri gitti, sonra bir başkası. Babası gidişimize öyle sevindi ki, biliyorsun Ilyusha ölürse çıldırır adam. İlu öleceğini de seziyor tabii. Ama onunla barıştığımıza ne kadar sevindi, bir bilsen. Ilyusha bir keresinde seni sordu. Bütün bu olayların suçlusu, emekli yüzbaşıyı döven şu baba katili Dimitri Karamazov, yani Alyosha'nın kardeşidir. Kısa bir sessizlik oldu. Alyosha benim için gene de bir bilmece, diye sessizliği bozdu Kolya. Onunla çoktan tanışmış olabilirdim ama belirli bazı durumlardan gururumdan vazgeçmemeyi uygun buluyorum. Ayrıca onunla ilgili bazı düşüncelerim var. Kolya ağır bir suskunluğa gömüldü. Simurov da öyle. Simurov, Kolya'ya garip, sınırsız bir saygı duyuyordu. Kendini onunla karşılaştırmayı düşünmeye bile cesaret edemezdi. Ama şimdi Kolya, İluşa'ya kendiliğinden gittiğini söyleyince ilgisi büsbütün artmıştı. Kolya'nın böyle birdenbire oraya gitmek istemesinin altında bir bilmece yatıyor olmalıydı. Pazar alanından geçtiler. Köylerden gelmiş bir sürü araba, bir sürü kümes hayvanı vardı. Satıcı kadınlar tentelerin altında iplik, kordon, düğme gibi ufak tefek eşya satıyorlardı. Perespon durmadan neşeyle sağa sola koşturuyor, başka köpeklere rastladığında onlarla koklaşıyordu. Çocuklar adımlarını sıklaştırdılar. Emekli yüzbaşının evine kadar daha oldukça yol vardı. Konuşmadan hızlı hızlı yürüdüler. Eve 20 adım kala Kolya durdu. ''Sen önden gidip Alyosha'yı dışarı çağır.'' dedi. ''Önce birbirimizi tartıp yoklamalıyız.'' ''İyi ama neden onu dışarı çağırmam gerekiyor?'' diye karşı koymak istedi Simurov. ''Doğruca gir içeri işte. Seni görünce çok sevinecekler. Bu soğukta dışarıda tanışmak olur mu?'' Kolya üstün bir tavırla ''O benim bileceğim iş.'' dedi. ''Elbette bir gereği var ki onu bu soğukta dışarıya çağırtıyorum.'' Bu, küçüğe karşı böyle davranmak pek hoşuna gidiyordu Kolya'nın. Simurov, Kolya'nın buyruğunu yerine getirmek üzere koştu.